van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Volgens een groep betrokkenen kan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma beter wegblijven bij de jaarlijkse nationale herdenking Nederlands slavernijverleden op 1 juli in Amsterdam. Vanaf het moment dat bekend is dat de heer Bosma aanwezig is bij de herdenking, is er heel veel onrust ontstaan. En omdat er niks gebeurde, hebben wij een brief geschreven waarin we hem gevraagd hebben om te reflecteren. Dus excuses, begrip tonen, reflecteren en dan is hij welkom. Al dus Linda Nooit Meer, voorzitter van het instituut dat de herdenking organiseert. Maar Martin Bosma trekt zich er niks van aan en is er gewoon bij. Is dat gepast of niet? Zometeen een debat. We gaan eerst even naar Duitsland, want er is gescoord in de wedstrijd tussen Turkije en Georgië. En die Houtkamp. Bijna 2-1 voor Georgië. Het stond 1-0 voor Turkije. Maar de gelijkmaker kwam en ook een hele mooie goal. Kokorashvili gaf de voorzet. En Miko Tadze, dat deed hij anders nooit bij Ajax, scoorde voor de Georgiërs de gelijkmaker. En zojuist bijna, en dat scheelt echt centimeters, weer diezelfde Miko Tadze die niet weet te scoren. Het staat dus 1-1 na 35 minuten spelen bij Turkije, Georgië. U hoorde het net al. Mark Rutte wordt binnenkort benoemd tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Dat ging niet zonder slag of stoot. De Hongaarse premier Viktor Orbán lag maandenlang dwars. Want Rutte en hij zijn geen goede vrienden. I don't know what is the personal reason for the Dutch prime minister to hate me or Hungary. So I don't like blame game. But the Dutch man is the real responsible man for home as we have. Ja, volgens Orbán haat Rutte Hongarije. Maar na allerlei persoonlijke en politieke toezeggingen is Orbán toch akkoord gegaan met de benoeming van Rutte tot topman van de NAVO. Hongarije speelt wel vaker een sleutelrol door beslissingen zo lang mogelijk te blokkeren. Heeft Orbán niet gewoon te veel macht in Europa? Ga ik over praten met twee net verkozen Europarlementariërs. Dirk Gotink, hij is verkozen namens Nieuw Sociaal Contract. En Anna Stronenberg, zij zit in het Europees Parlement namens Volt. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Dankjewel. Goedenavond. Meneer Gotink, Mark Rutte wordt dus secretaris-generaal van de NAVO. Is dat goed nieuws voor Nederland? Volgens mij wel. Dat betekent dat je een Nederlander op een hele belangrijke plek hebt zitten de komende jaren. Dus wat mij betreft wel. Ja, want wat hebben we eraan als land? Nou, wat heb je er meteen aan? Kijk, de NAVO is onze belangrijkste bondgenootschap als het gaat over onze veiligheid. En het is van groot belang dat Nederland daar betrokken blijft over hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Ja, mevrouw Stronenberg, levert het ons ook iets op of is het handig om daar iemand te hebben vooral? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je er iemand hebt met veel internationale ervaring. En in dat opzicht is Mark Rutte een geschikte kandidaat. Ja, oké, hij heeft veel ervaring, dus is die geschikt. Maar of Nederland er ook iets aan heeft? Ik denk dat het prima is dat Nederland er iets aan heeft. Maar wij vanuit Volt bekijken het veel breder, meer vanuit een Europese perspectief. Precies, en voor Europa is het goed, zegt u. Ja. Ja. Nou moest Rutte nog wel even een vuiltje wegwerken, want Orbán lag tot het laatste moment dwars. Die heeft vandaag laten weten dat hij alsnog akkoord gaat. Rutte moest daar wel een brief voor schrijven, hè, meneer Gotink. Wat vond u van dat ritueel, zou ik bijna zeggen? Ja, het is de bekende Hongaarse draai die we ook allemaal wel aanzagen komen. Hij heeft nu een mooie brief van Rutte gekregen. Geen excuses, maar wel een aantal garanties die hij al had gekregen van de vorige secretaris-generaal. Dus ja, ik word er een beetje moe van. Iedere keer hetzelfde spelletje. Uiteindelijk zal hij niet Rutte kunnen blokkeren. Hij zal ook niet de koers van de oorlog in Oekraïne gaan beslissen. Gelukkig. Nee. Mevrouw Stronenberg, vond u het ook geen excuses, die brief van Rutte? Nou, het laat wel weer zien dat er naar Orbán geluisterd wordt. En dit is iets wat de afgelopen tijd vaker zien. Dus dat Orbán hulp voor Oekraïne probeert te blokkeren. Nu het voorzitterschap van Rutte. Straks misschien ook met de benoeming van von der Leyen. Dus ik vind het wel problematisch wat er op dit moment gebeurt. Dat er telkens wordt geluisterd naar Orbán. En dat het genormaliseerd wordt om deals met een autocraat te maken. Ja, want Rutte schreef in zijn brief dat hij in de toekomst alle NAVO-partners gelijk zal behandelen. Naar aanleiding van onvrede over uitspraken van Rutte in 2021... waarin hij zei dat Orbán op de knieën zou moeten met zijn uitspraken over homoseksualiteit. Nou ja, Orbán hoeft dus niet op de knieën, dat zegt Rutte nu eigenlijk. Want hij zegt, we gaan op gelijkwaardige basis met elkaar om. Dus hij biedt dan misschien geen excuus aan, maar hij verandert de situatie wel hiermee, toch? Ja, maar wat ik ook problematisch vind is eigenlijk wat hiervoor is gebeurd. Is het feit dat Hongarije niet hoeft deel te nemen indien het nodig is om Oekraïne te steunen tegen Poetin. En dat vind ik problematischer, want daarmee ondermijn je eigenlijk de eenheid en de kracht van de NAVO. En dat zien we ook vaker, dat Orbán dit soort deals sluit. En dat vind ik ernstiger. Ja, meneer Groting, bent u het daarmee eens? Ondergraaft dit de kracht van de NAVO en de eenheid van de NAVO? Nou, we moeten wel een beetje relativeren als het over Hongarije gaat. Het is een land met bijna 10 miljoen inwoners. Onze economie in Nederland is 5 keer zo groot als de Hongaarse economie. Wat dat betreft is de bijdrage van Hongarije is zeker geografisch belangrijk, maar het is echt niet doorslaggevend. En ik vind het ook wel dat een land zelf kan beslissen over waar mannen en vrouwen ingezet worden. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Ik vind zeker ook dat de invloed van Hongarije overdreven wordt in deze discussie, omdat uiteindelijk de kracht van de NAVO wordt bepaald met name in Washington en deels in Berlijn en in Ankara, maar zeker niet in Boedapest. Maar dan zegt u, maak het uit, zo'n briefje. Nee, nou, die brief, dat is uiteindelijk had Rutte natuurlijk hartstikke gelijk destijds over die anti-homo-wet. En gelukkig is die ook ingetrokken door Hongarije. Dus dat was eenzelfde soort draai die ze gemaakt hebben. En in die zin moet je dus ook niet, zoals Volt wil, nu allerlei veto's gaan opgeven. Maar je moet gewoon druk blijven zetten als het nodig is. Want volgens mij is dat waar we iedere keer in de problemen komen. Dat is inderdaad de volgende vraag waar ik het over wilde hebben. Orbán, nou ja, Hongarije heeft natuurlijk binnen de NAVO sowieso het recht om een nieuwe NAVO-baas te blokkeren. Moet dat zo blijven wat u betreft, mevrouw Stoltenberg? Wat ons betreft niet. Wil je niet dat één land alles kan blokkeren? Want meneer Groting zei het net al. Hè? Dus de inwoneraantal van Hongarije is iets meer dan 2% van het geheel van de hele Europese Unie. En dan zou je toch zeggen, het is toch belachelijk dat één land met zo weinig inwoners hulp aan Oekraïne zou kunnen blokkeren. Maar ik heb het nu even over de NAVO nog. Ook vindt binnen u dat de NAVO ook dat veranderd zou moeten worden? Wij hebben het vooral over de Europese Unie, dat echt veranderd zou worden. Snap binnen ik. Binnen de NAVO ben ik er nog niet over uit, moet ik eerlijk zeggen. Of we dat ook hebben we niet een heel duidelijk standpunt over. Of we dat echt met meerderheid zouden willen doen. Oké, daar moet nog over vergaderd worden bijvoorbeeld. Meneer Groten, hoe zit dat met u? In ieder geval, het zou heel onverstandig zijn. Laat dat duidelijk zijn. Hoezo zou dat onverstandig zijn? Want dan kan je dit soort malle toneelstukjes als we vandaag hebben gezien toch voorkomen. Nee, die kon je daar ook niet mee voorkomen. Want dit is ook een deel van waarmee. Dit is ook gewoon deels hoe Orbán politiek bedrijft. En dat hij dan boos wordt over een uitspraak van Rutte, terwijl hij de hele dag allerlei mensen, ook in Europa, voor rotte vis uitmaakt. Dat is natuurlijk de pot die de ketel verwijt, zullen we maar zeggen. Dus daar moeten we ook niet te veel waarde aan hechten. Waar het om gaat is de uitkomst van dit proces. Okay. En dat is dat hij uiteindelijk draait, dat hij Rutte steunt, zoals hij ook uiteindelijk altijd de sanctiepakketten tegen Rusland heeft gesteund, zoals hij ook altijd de steun heeft gesteund voor Oekraïne. Ja, mevrouw Stoltenberg, dit soort fratsen zoals vandaag, dat hoort er gewoon een beetje bij. Af en toe schrijf je een mooie brief en dan is die weer gerustgesteld. Af en toe gaat hij plassen en dan kan je weer verder. Dit is politiek. Nee, er zullen altijd deals gemaakt moeten worden, maar dit is niet normale politiek. Kijk, we normaliseren hier dat iemand die autocratisch is, die de persvrijheid inperkt, dat personen zijn waarmee we deals willen maken. Ja, maar hij zit zowel bij ons in de Europese Unie als bij ons in de NAVO. Want wat is uw alternatief dan? Wilt u hem eruit zetten? Nee, wij willen hem niet uit de Europese Unie zetten, Hongarije. Kijk, er zijn allerlei mogelijkheden, zoals de artikel 7-procedure, waarbij je gaat kijken, oké, als een land echt bepaalde rechten schendt, dan wil je misschien diegene ze stem afnemen. Je kan subsidies stoppen. We hadden er ook met z'n allen voor kunnen kiezen dat Hongarije niet nu het roterende voorzitterschap zou krijgen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Dan maak je ze lid met minder rechten, zegt u. Ja, als een land zich niet houdt aan de rechtsstaat, dan moet je daar acties op ondernemen. En het is dan aan de regeringsleider, en die hebben daar geen actie op ondernomen om dat te doen. En nu zien we dat mensen toch zo voorzichtig zijn dat ze Hongarije niet weg willen zetten, dat het niet gebeurt. Maar daarmee maken het dus wel normaal en geven ze telkens meer macht. Meneer Groting, u normaliseert autocratisch gedrag en u geeft Hongarije hiermee meer macht, zegt mevrouw Stoltenberg. Nou, dat is wel een hele mooie verdraaiing van wat ik zeg. Kijk, als we het over de Europese Unie hebben, is het duidelijk dat Hongarije op dit moment, als ze nu zouden moeten toetreden, ze waarschijnlijk niet zouden kunnen toetreden tot de Europese Unie. Dus ze respecteren de regels van de Europese Unie niet. En dat is een gigantisch probleem. Daar zijn Volt en Nieuw Sociaal Contract het volledig met elkaar eens, volgens mij. Maar de manier waarop je dat moet aanpakken is niet door Nederlandse invloed maar op te geven, omdat slechte jongetje van de klas zich niet gedraagt. Want dat doe je als je het vetorecht opzegt? Precies, precies. En daar moeten we dus inderdaad keihard werken om die rechtsstaatsinstrumenten die we hebben, om dat te beschermen, om die te versterken. Dus er moet een soort alarm afgaan op het moment dat er iets niet goed zit in een land. En dan moet je onmiddellijk ook gewoon die gelden pauzeren. Die moet je niet meer opsturen. Want Hongarije is ook een van de grootste netto-ontvangers van onder andere Nederlands belastinggeld. En we kunnen er gewoon niet van uitgaan dat dat geld niet in de zakken van familie en vrienden van Orbán terechtkomt. Mevrouw Stronenberg, u verzwakt de positie van Nederland als u het vetorecht afschaft. Want dan mag Nederland ook niet meer dat recht gebruiken als Orbán het niet meer mag. Dat klopt, dat mag niet, maar dat past, vindt u bij Volt niet erg misschien. Het past niet meer bij deze tijd. Kijk, wat we nu zien is dat we heel erg bezig zijn met tegen elkaar uitspelen binnen de Europese Unie. Terwijl alles om ons heen vraagt om sterkere samenwerking. Zoals het feit dat Trump misschien weer wordt verkozen, dat we niet meer kunnen, of dat wat China gaat doen, zich niet meer wil houden aan de spelregels. Dus we moeten veel meer bezig zijn om één blok te vormen in plaats van te concurreren met elkaar. En dat doen we wel met zo'n veto. Ja, meneer Grootink? Ja, dat is naïef. Uiteindelijk gaat het erom hoe sterk je samen met elkaar kunt staan. Hongarije helpt daar zeker niet bij. Nee. Maar het is ook een illusie dat het opgeven van veto's daar in één keer één grote happy family van maakt. Maar wat zou u dan willen doen om mensen als Orbán eerder en duidelijker tot de orde te roepen? Nou, dat zijn dus die rechtsstaatsinstrumenten. Die zijn er al, zegt u. Dat is deels. Want je moet gewoon meteen dat geld stoppen. Daarom zitten ze bij de Europese Unie. Omdat ze heel veel investeringen krijgen vanuit Europa. Maar vervolgens doen ze nog allerlei zaken met Moskou en Beijing. Ja. Een land moet ook gewoon... Omdat hij dreigt met de precies, veto. Nee hoor, dat is niet omdat hij het veto krijgt, omdat die instrumenten gewoon te zwak zijn. En op het moment dat de vrije media niet meer wordt beschermd in Hongarije, dan moet er meteen een alarm afgaan bij de Europese Commissie. En dan moet je dat meteen kunnen stoppen. Dat is nu niet zo. Ja, dus u zegt, je kan aan allerlei knoppen nog draaien voordat je dat vetorecht beperkt. Absoluut. Ja, en mevrouw Stronenberg, u zegt, doen maar gewoon het vetorecht, dat werkt tenminste. Allemaal ook, hè? Ook artikel 7, geld stoppen. Ja. We moeten ook zorgen dat ze geen stemrecht meer krijgen. Maar daar is wel politieke wil voor nodig. En die mis ik wel bij de huidige regeringsleiders. En toch ook wel bij NSC. Oké. Hartelijk dank, Anna Stronenberg van Volt en Dirk Groting van NSC, beide lid van het Europees Parlement. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Op 1 juli viert Nederland Kitty Kotti, de afschaffing van de slavernij. Maar een groep van 150 betrokkenen en 35 organisaties maakt in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat Kamervoorzitter Martin Bosma wat hem betreft niet welkom is bij die herdenking. Mede door uitspraken zoals deze, die hij deed toen hij nog geen Kamervoorzitter was. Voorzitter, de postcode kanjer viel vorige week op de slavernijindustrie. De postcode kanjer van een kwart miljard euro. Het kan niet op. Ja, de Bosma zelf wil de herdenking gewoon bijwonen. Maar moet hij dat wel willen? Ga ik over in gesprek met Carla Kabamba van de lijst Kabamba uit de Amsterdamse gemeenteraad. En VVD'er Daan Wijnands, eveneens gemeenteraadslid in Amsterdam. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Mevrouw Kabamba, in een brief roepen de ondertekenaars meneer Bosma op om niet naar die herdenking te gaan. Uw naam staat ook onder die brief. Waarom heeft u die oproep gedaan? Waarom heeft u hem getekend? Uit respect voor de personen die nazaten zijn van het slavernijverleden. Maar het gaat eigenlijk om herdenken in het algemeen. Wie staat centraal? En dat is allereerst de mensen die herdenken, die een persoonlijke band hebben met hetgeen dat herdacht wordt. Ja. Waarom vindt u dat Bosma daar niet bij mag zijn? Waarom is disrespect naar deze mensen, door zijn aanwezigheid daar te hebben, belangrijker dan de herdenking alle respect te geven? Bij alle herdenkingen die wij zien hier in Nederland wordt altijd aangegeven dat het belangrijk is niet alleen te herdenken, maar de geest te hebben van vooruitgang en geen herhaling van het leed dat is gebeurd. Nou, zijn uitspraken staan in lijn met het leed dat is gebeurd. Ja, maar hij komt daar namens de Tweede Kamer zijn respect betuigen. Ja. En dat zou ook kunnen zijn met een holocaustontkenner die graag op de Dam een krans wil leggen. Alsnog, als dat zou gebeuren... Maar die is geen voorzitter van de Tweede Kamer. Stel dat was zo, dan was de wereld te klein als die persoon heel graag wil komen. Terwijl allerlei andere mensen dat niet willen. Al zeker de nazaten van mensen die vermoord zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Oké, okay, u zegt zijn persoon is voor die mensen zo omstreden dat je ze dit niet aan kan doen. Ja, inderdaad, zij staan centraal. De nazaten van de mensen die het slavernijverleden hebben, zij staan centraal. En het is een behoorlijke vorm van gebrek aan respect en eerbied voor de reden waarom er herdacht wordt om door te drukken, toch te komen. Er zijn andere leden van het presidium die kunnen gaan. Oké, meneer Wijnands, wat vindt u? Moet Bosma thuis blijven? Nou ja, vooropgesteld, ik zit hier niet om de inhoudelijke uitspraken die u net zelf citeert te verdedigen. Dat kan hij, voor zover dat überhaupt mogelijk is, prima zelf. Nee, kan hij niet, want hij is voorzitter van de Tweede Kamer, dus dat mag nee, niet. Nee, maar ik zit hier niet om nee, die inhoudelijke uitspraken te rechtvaardigen. Dat vraag ik u ook niet, sorry. Maar uiteindelijk is hij inderdaad wel de democratisch gekozen voorzitter van de Tweede Kamer, ons hoogste orgaan, ons nationale parlement. En in die hoedanigheid vertegenwoordigt hij ook het hele parlement en de hele Tweede Kamer. In die hoedanigheid is hij ook uitgenodigd. En ik denk dat we moeten oppassen met die twee met elkaar verwarren. Dus de persoon Bosma en de functie Tweede Kamervoorzitter. Ik heb best begrip voor de organisatie rondom de mensen die de herdenking van het slavernijverleden organiseren. Dat ze moeite hebben met Martin Bosma als persoon. Maar hij is nou eenmaal Tweede Kamervoorzitter. En het is denk ik in een democratische rechtsorde belangrijk om dat wel zuiver te houden. In die hoedanigheid is hij uitgenodigd. En in die hoedanigheid zal hij er ook zijn. Ja, het is niet PVV-Kamerlid Bosma die daar komt. Maar het is de Tweede Kamervoorzitter, meneer Bosma, die daar komt, mevrouw Kabamba. Dat is helemaal duidelijk, ook voor de anderen die de brief hebben ondertekend dan wel ondersteunen. Alleen, we willen één lijn van menselijkheid niet met twee maten meten. Zoals ik zei, een holocaustontkenner zouden we niet eens kunnen durven laten komen. Ook al was het de voorzitter van de Tweede Kamer. Dus nee, meneer Wijnands, moeten het zelf vergelijking? Nee, wat ik net zeg, ik heb best begrip voor nee, de vergelijking met een holocaust ontkenner die je op 4 mei een krans komt leggen. Zou dat voor u ook acceptabel zijn? Nou, weet niet. Dat is wel heel erg als-dan vragen. Nu gaat het om de voorzitter van de Tweede Kamer, die hier gewoon is uitgenodigd, die er ook zal zijn. En ik vind het eigenlijk, als ik de organisatie was, het NINSEE van die herdenking, wees ook blij dat hij er komt. Want het is ook een verhaal, een manier om hem te confronteren met het verhaal van het slavernijverleden. Toch ook een onderdeel van onze gedeelde geschiedenis. Ja. Dus hij kan luisteren naar alle toespraken. Hij gaat zelf niet spreken, maar hij kan wel worden toegesproken. En wellicht kan dat ook al op enigszins dwingende toon gebeuren, waardoor die misschien nog wat meekrijgt. En dan hoeft hij niet vooraf excuses aan te bieden. Maar wellicht leert hij nog wat van als hij daarin... Mevrouw Kabamba, u kunt alles tegen hem zeggen wat hij wil dit keer. En hij kan niet terugpraten. Dat is ook wat lekker misschien. Misschien in de wereld van sommige mensen. Maar dit is een moment waarin er ruimte wordt genomen voor de eerbied van de nazaten, maar ook de voorouders. Er hoeft geen ruimte gemaakt te worden voor iemand die dit soort uitspraken doet of dit soort ideeën erop nahoudt. Dat kan ook daarna. Er is een hele dag met een festival. Er zijn cafés in de buurt van Oosterpark. Als die echt in gesprek wil gaan, dan kan dat daarna. Maar er hoeft geen ruimte ingepikt te worden voor de herdenking. En ik wil het breder trekken. Het gaat om een signaal over herdenkingen in het algemeen. De mensen die herdenken moeten centraal staan. Niet personen die met een bepaalde status langskomen. Nou, je kan ook zeggen, de man die vorig jaar nog schamperde over de herdenking en het onzin vond dat er geld aan wordt geïnvesteerd, ja, die komt nu namens het parlement respect betuigen. Je kan ook zeggen, het is vooruitgang. Het is een functie. Als ik een baantje ergens heb en ik heb er geen zin in, zal ik nog steeds op moeten dagen om mijn salaris te ontvangen of om respect te krijgen op de werkvloer. Maar ik denk niet dat dit een moment is waarin er vanuit intentie om respect te tonen aan de nazaten aanwezigheid nodig is. Dan wel zelfs gewenst is door hem. Ik denk dat het gewoon hoort bij de functie. En ik ken hem verder niet. Alleen het is niet nodig om die ruimte in te nemen. Er is ontzettend veel controverse over de persoon. Maar het gaat om het idee dat bij een herdenking dit soort respectloosheid wordt getoond aan de mensen die de prioriteit moeten zijn. En dat zijn de mensen die herdenken. Ja, meneer Wijnands, het is respectloos ten opzichte van de mensen die herdenken. Zeg maar, nou ja, in algemene zin kunnen ook herdenkingen best schuren. We hebben natuurlijk onlangs de herdenking gehad bij de opening van het Holocaust Museum, waar demonstranten tot op heel dichtbij... Dat was ook niet fijn, toch? Nee, dat was helemaal niet fijn. Daar heb ik ook onder andere bij u nog de nodige commentaar op mogen leveren. Maar wellicht dat juist we ervoor moeten waken dat mensen zich ook ook te veel terugtrekken in hun eigen bubbel. En als we herdenkingen alleen maar met gelijkgestemden doen, ja, wie herdenk je dan uiteindelijk en voor wie doe je het dan? En ik vind het eigenlijk ook wel mooi dat juist de mensen voor wie je het wil herdenken, de mensen die niet jouw mening zijn toegedaan, die een andere mening hebben, dat die er ook zijn en dat die ook in dit geval eigenlijk gedwongen moeten luisteren naar je verhaal. Dus ik zou de organisatie willen oproepen, hou daar een stevig verhaal en laat Martin Bosma inzien dat er zeker wel een zwarte bladzijde is rondom het slavernijverleden. Ik denk uiteindelijk dat dat effectiever is dan met alleen maar gelijkgestemden je eigen gelijker gaan beleiden. Dus ik zou het echt als een kans zien voor de organisatie. Mevrouw Kabamba? Er zijn personen geweest met verschillende meningen bij de ceremonie. Er zijn mensen geweest van verschillende politieke lijnen. Ook de lijn van de heer Wijnands. Ik denk dat het hier gaat om de focus op de prio. En dat is respect voor de mensen die herdenken. Dat wil dus zeggen, als de gemeenschap aangeeft tot hier en niet verder, dat daar eerst nou naar ja, wordt geluisterd. Ja, maar de gemeenschap heeft hem wel zelf uitgenodigd. Want het NINSE heeft zelf de voorzitter uitgenodigd. Nee, ik heb het over de mensen die de brief hebben ondertekend. En het geluid is heel breed gedragen. En dan nog iets. Wanneer wij het hebben over mensen van verschillende meningen, hebben we het al over het publiek dat daar is. De hele Tweede Kamer komt langs. Mm-hmm. Er zijn mensen uit de gehele Raad van Amsterdam. Er zijn ook gewoon mensen die op persoonlijke naam titel langskomen. Ja. Je wordt niet zomaar geweerd op je mening. Alleen wat dit betreft gaat het te ver. En ik denk dat als we een andere situatie erbij zouden halen, zodat ze door de herdenking, of het homo-monument, waar je ook niet iemand uit zou nodigen die niet gelooft in gender equality of genderverschil, dan moeten we dezelfde maat van menselijkheid toepassen. Eerst begrip voor de mens, daarna denken aan politieke correctheid of andere zaken. Ja, meneer Wijnands, het NINSE, dat is het Nederlands Instituut voor het Slavernijverleden, die organiseert de herdenking en zij stellen inmiddels als voorwaarde dat Bosma mag komen als hij eerst excuus aanbiedt en reflecteert op zijn uitspraken. Vindt u dat een zinnige aanvulling? Ik begreep dat ze dat in eerste instantie, zoals u ook al zei, hem gewoon hebben uitgenodigd zonder al deze voorwaarden. En dat hij er later ongetwijfeld onder druk van de briefschrijvers bovenop is geplakt. Ja, ik vind het toch een beetje rare volgorde. En nogmaals, niet om Martin Bosma nou te verdedigen. Maar het gaat uiteindelijk in zijn geval ook om een instituut. Namelijk nou ja, dat is een voorzitter ja, maar ze van hebben de Tweede misschien Kamer. Verkeerd ingeschat dat NINSE. Dat zegt mevrouw Kabamba ook een beetje. Ze hebben het verkeerd ingeschat. Ja, op deze manier proberen ze dan toch een stap te zetten in de richting van de mensen die daar zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar dan nogmaals, dan doen ze wel een rolvermenging tussen het instituut, voorzitter van de Tweede Kamer, en de persoon Martin Bosma. En uiteindelijk zul je dat heel zuiver moeten houden. Nu is Martin Bosma er voorzitter van de Tweede Kamer. Wellicht dat dat over een tijd voor iemand anders is waar een andere groepering problemen mee heeft. Als we dan elke keer dit soort onderscheiden gaan zitten maken, dan wordt het heel ingewikkeld. We moeten er echt mee oppassen. Okay. Een collega van mevrouw Kabamba en mij in de gemeenteraad wilde Martin Bosma zelfs voor alle herdenkingen ongewenst verklaren in heel Amsterdam. Ja, dan begin je wel op een hellend vlak te beginnen met ook rare geschiedkundige tendensen. Dus ik vind dat we daar echt mee op moeten passen met dit soort extreme uitingen. Ook over personen met wie we het echt oneens kunnen zijn. Mevrouw, en dat ben ik ook. Mevrouw Kabamba, het NINSE zet de deur op een kier. Als die reflecteert en sorry zegt, mag die komen. Is dat wat u betreft akkoord? Nee. Ik weet niet hoeveel dat waard is. Als dat iemand is die nu 10 jaar lang bepaalde uitspraken doet over de Afro-Caribische gemeenschap. Dan geloof ik niet dat na 10 jaar er een excuses ervoor zorgt dat de persoon veranderd is. En geconfronteerd worden met de speeches en dergelijke ook niet. Want dat kan ook nagekeken worden op televisie. Ja. En dan had hij op eigen initiatief ook al excuses aan kunnen bieden. Zodat het niet zo ongemakkelijk was voor hem om daar te zijn. Dit is ongeloofwaardig, zegt u. Bosma heeft ondertussen gereageerd op de voorwaarden van het NINSE. Luister even mee. Ik ben gewoon uitgenodigd, punt. Ja, dus ga ik. Dat is gewoon nog steeds mijn uitgangspunt. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een kamervoorzitter die ergens wordt uitgenodigd, eerst moest reflecteren. En excuses ook nog. Dat is nieuw voor mij. Ja, klinkt niet alsof hij zijn excuus gaat maken, meneer Wijnands. Nee, ik heb niet de indruk dat hij dat gaat doen. Ja, het NINSE zou uiteindelijk natuurlijk nog gewoon de uitnodiging kunnen intrekken. Wellicht dat ze dat nog overwegen. Maar nogmaals, ik zou het eigenlijk wel mooi vinden als hij daar is. Vertel gewoon je verhaal tegen hem. Je hoeft het niet met hem eens te zijn. En hij hoeft ook niet met die organisatie eens te zijn. Maar ergens is het ook wel een mooie uiting van de democratische rechtsorde. Dat dit soort personen er gewoon zijn. Mevrouw Kabamba, in de Radio 1-app op het Hendrik nog een alternatieve herdenking waar Bosma niet is uitgenodigd. Is dat nog een oplossing? Dat is een oplossing voor personen die de confrontatie natuurlijk niet aan willen gaan. En de vrijheid is daar om daar naartoe te gaan. Maar om nog even terug te pakken op wat eerder was gezegd. Voorzitters van de Tweede Kamer zijn al jarenlang uitgenodigd. Dit is een uitzonderlijke situatie vanwege de achtergrond van de persoon die komt. En dat moeten we niet ontkennen. Kijk, je kunt ervan wegrennen en zeggen, nou laat hem maar komen. Ik ga wel in een hoekje een andere herdenking regelen en daar naartoe. Maar wij moeten onze stem laten horen op onze herdenking. Je laat je niet wegpesten bij je eigen huwelijk of je eigen begrafenis. Nou, de begrafenis van iemand van familie, moet ik zeggen. Moeilijk, ja. Ook niet bij je eigen herdenking. Helder, hartelijk dank. Carla Kabamba van de lijst Kabamba uit de Amsterdamse gemeenteraad en VVD-gemeenteraadslid in Amsterdam, Daan Wijnands. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen in bedankt Kunststof interviewt Andrew Makkinga radiopresentator Lara Billy Rensen over diens eerste boek. Een zee van ruimte, 8:30 langs lijn omstreken. EK-wedstrijd Portugal. Tsjechië en musicalacteurs Fajan van den Bos en Nienke Latte over Frozen the Musical. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.